राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। वैशाख शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2057 9 मई सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम शास्त्रों में जो संत महात्माओं का वर्णन आता है उसमें भी यहां तक आता है कि परमात्मा को न मानने पर भी कल्याण हो जाता है, अपने आत्मा का बोध हो जाए कल्याण हो जाता है। तो कल्याण के लिए परमात्मा की इतनी आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है परंतु कल्याण हो सकता है बिना परमात्मा के माने भी। परंतु जो प्रेम भक्ति है वो भक्ति नहीं होती, वो भगवान के मानने से ही होती है, क्योंकि आत्मा स्वयं चेतन है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा तो उनका जन्म मरण मिट जाएगा। परंतु जो परमात्मा का प्रेम विलक्षण है वो परमात्मा की भक्ति होने से ही मिलेगा। उसको अग्रवश ने ये बताया है और उसमें विलक्षणता बताई है। एक ज्ञान में एक आनंद होता है, वो अखंड आनंद होता है, अपार असीम आनंद होता है, परंतु आनंद प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम में होता है। प्रेम के बिना प्रतिक्षण वर्धमान आनंद नहीं होता। और भगवान के साथ में एकता होने से जो प्रेम होता है वो होता है प्रतिक्षण वर्धमान, वो प्रेम बढ़ता ही रहता है। जैसे प्रेम रूपी चंद्रमा है, जो एक से बढ़ता अपन पूर्णिमा आ जाती है, उसमें ऐसे पूर्ण में नहीं आती, श्रद्धा ही बढ़ता ही रहता है। श्रद्धा ही असीम आनंद, ऐसा विलक्षण आनंद भगवान के प्रेम में है। तो प्रेम की विलक्षणता ऐसे सुनी है मैंने, दोनों तो ग्रंथ पढ़े हैं, प्रेम से विलक्षण ज्ञान है ये बात भी मैंने पढ़ी है। तत्व ज्ञान है उसको भी प्रेम से बढ़कर बताया क्यों नहीं, परंतु दोनों के मिलान करने से और निष्पक्ष होकर विचार करने से देखते हैं तो प्रेम की विलक्षणता है, अलौकिकता है, विचित्रता है। गीता में भी ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग दो मार्ग है, इनको लोक बताया है। लोकेश में द्विधा निष्ठा पूरा प्रभुता मैं का लोक में दो निष्ठा है, ज्ञान योगेन संख्या नाम, कर्म योगेन योगी नाम। ज्ञान योग में ये सांख्य थी प्राप्त स्थानम तद योगी भी हमने दे, जो सांख्य योगियों के द्वारा स्थान प्राप्त किया जाता है वो कर्म योगियों के द्वारा प्राप्त किया जाता है। इस वजह से संघ योग पृथक वाला प्रबंधन तीन पंडिता मूल कहते हैं तो पंडित बोध ही कहते हैं। एक में प्यास दे सम्यक उभर बिंदु दे बलम, एक में मिर्चा ज्ञान योग मिर्चा कर योग में सिद्ध हो जाओ उभर बिंदु दे फलम, दोनों फल को प्राप्त हो जाता है। परंतु भक्ति प्राप्त हो जाती है बात नहीं बताई, अंत में लिखना बताई 5वें अध्याय में ये आरंभ है। चौथा और पांचवा, ये दो श्लोक सांख्य और ज्ञान योग को और ऊपर बताते जोड़ी का संक नहीं है, जोड़ी का श्लोक नहीं इनका। पांचवा अध्याय का चौथा और पांचवा जो श्लोक है, इस तरह का विवेचन करने वाला और श्लोक गीता में नहीं है। ये दो श्लोक बहुत विचित्र है, टीकाओं को जोर आया खास करने में, व्याख्यान विवेचन करने में भी जोर पड़ा है, क्योंकि सबका निष्पक्ष होते थे। यद सांख्य प्राप्ति स्थानम तद योग और एक अभ्यास में सम्यक वो भी और बिन्दते फलम, सब सब रहेगा, किसी एक में स्थित हो जाओ दोनों को फल मिल जाएगा। तो दोनों मिलकर के लौकिक हुए ये साधन, और प्रेम भक्ति को लेकर के वर्णन इसका नाम अलौकिक है। द्वाभिमुख पुरुष और लोक है, लोक में दो पुरुष है, एक क्षर एक अक्षर, क्षर सर्वाणी सर्व क्षर नाम तो ये भूत इतने शरीर है संसार है ये क्षर वर्ष क्षर अंश, अरे कूटस्थ तो अक्षर उचित अक्षर अंश, जो जीव है वो अक्षर अंश है, वो अक्षर है। अपरार परा दो प्रकृति बताई भगवान ने, अपरा प्रकृति जड़ प्रकृति सब उत्पन्न और नष्ट होने वाली, हरदम सिर में विकार होता रहता है, ये अक्षर अक्षर है वो उत्पन्न विनाश नहीं होता, नित्य रहता है परमात्मा अंश है। अपरा यव इतस्तम प्रकृति मिति में पराम जीव भूताम जीव स्वरूप है वो, जिसने शब्द उदाहरण कर रखा है ये धारित जगत ऐसी मेरी परा प्रकृति है, वो तो परा प्रकृति में नित्य है और परमात्मा में नित्य है, मैंने अपरा प्रकृति अनित्य है, भूमि जल वायु आकार तेज आकाश ये पांच भूत है, ये अपरा प्रकृति है, और मन है बुद्धि अहंकार तीन ये आठ अपरा में, और जीव रूप है चेतन प्रकृति है परा प्रकृति है। तो जीव रूप का साक्षात्कार हो जाए तो भी मुक्ति हो जाएगी, पर जीव परमात्मा में प्रेम कर दे ये बात विलक्षण है। परमात्मा के दोनों अंश है, द्वापुरुष और लोक है, एक सर एक अक्षर दो है, परमात्मा उत्तम पुरुष तो अन्य द्वाभिमुख पुरुष और लोक है उत्तम पुरुष अन्य, वो अन्य परमात्मा है। यो लोक त्रय महावश्य में भर दिया अभ्यय ईश्वर, अभ्यय है ईश्वर कराता है, त्रिलोकी का पालन पोषण करता है, सबका भरण पोषण करता है, ईश्वर अलग है। इस तरह से जीव से अलग है, जीव तो परा प्रकृति है भगवान जी, भगवान स्वयं भगवान है, ये परमात्मा है ईश्वर है, ये सर्व स्वतंत्र है। तो मुक्ति ये दे सकते हैं, पर भक्ति कब तक देते हैं। रामायण में भी राम जी ने काकभूषण कहा तुम दे दो सिद्धि ले लो अक्षर सिद्धि ले लो और ले लो, कई बातें कही, परंतु काकभूषण जी ने विचार किया भक्ति अपनी देर ने कही, अपनी भक्ति देने की बात नहीं कही, अर्ष धीर नौ ने धीर सब कुछ ले लियो पर मेरी भक्ति नहीं ले सकते, भक्ति देने का नहीं कहा। तो मैं तो भक्ति चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता ये दूसरी आपकी जितनी वैभव है ये मेरे को नहीं चाहिए, भक्ति अपने देने ने कही। इस वास्ते भक्ति मांगी तो भगवान भी राजी हुए, तुम बड़े चतुर हो, तुम बड़े होशियार हो, मेरी भक्ति मांगी है। लोग कहते हैं भक्ति भगवान देते नहीं, क्यों नहीं देते हैं, भक्त भगवान को भक्ति के वश में होता है, भगवान वश में होने से नहीं डरते, वश में होने से वो डरते हैं जिसके अहंकार अभिमान हो, अहंकार अहंकार अभिमान है ही नहीं, वो नहीं डरते। भक्ति अपना देने कही, भक्ति देने का कहना बढ़िया नहीं है, हरेक आदमी भी अपनी भक्ति पढ़ावे तो ये सभ्यता नहीं है, मेरा चेला बन जाए तो मेरा चेला बन जाए। भगवान तो सभ्यता का आदर सभ्य है, इस वास्ते भगवान नहीं कहते है। भगवान को परवशता और परवशता डरते नहीं था, बोला गायों के पशु हो जाए भगवान, गोपियों के पशु हो जाए भगवान, मामूली जीव के पशु हो जाए भगवान, जहां जहां प्रेम देखे वहां पशु हो जाते। प्रेम के इतने भूखे हैं, जहां प्रेम मिले गऊ में बोलती प्रेम से तो हंकार करते सामने, बड़े विद्वान प्रार्थना करते बोलते नहीं, सामने आते नहीं, सामने आ जा भगवान देते क्यों प्रेम, वो मुक्ति ऐसे आता है नहीं है अपने पास नहीं देते। प्रेम निष्काम कोई कामना नहीं, भगवान मीठे लगे, प्यारे लगे, अच्छे लगे, भगवान प्यारे लगे, कामना से होती ही नहीं, भक्त होते उन्हें कामना नहीं होती, कामना होती तो भक्त नहीं होता, कामना का भूखा है। भगवान ने कहा है चार प्रकार के भक्त है, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, तो ज्ञानी भगत निष्काम सर्वथा होता है, इनको भक्ति मानते ही नहीं भगवान। भक्तों के विवेचन में विलक्षण बात आई है, भगवान ने कोई मांगता है तो भगवान का मूल्य कहा समझा, भगवान होते मशीन समझा, मशीन ठंडी मशीन बनावेगा, मलाई ने मशीन है वैसे पैदा करा, वैसे पैदा करा, तो भगवान से वो चीज मिल जाएगी, उसी को चाहिए, वो भगवान को भगवान नहीं मानता, वो एक मशीन मानता है, निराधार करता भगवान से कामना, भगवान से क्या, भगवान से बढ़कर कोई चीज है, हो सकती नहीं, कोई है नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, होना संभव ही नहीं, ऐसा परमात्मा से काम न करे, ये तो थोड़ा विचार विनिमय करे, विशेष कर्म विचार करे तो मनवाजी कामना तो संसार की होती है, उत्पत्ति विनाश वाला वो हो जाता है, मर जाएगा फिर मर जाएगा, तो भगवान के प्रेमी कामना नहीं करते। और एक विचार सुना कि कामना क्या करे, संसार के दो कामनी कर्म योग और ज्ञान योग, तो ज्ञान योग वाले भी कामना नहीं करते, ज्ञान योग के बरोबर जिसको कर्मयोग का कहा है वो कर्मयोग की भी कर्म योगी तभी होता है जब कामना छोड़ देता है, कामना रखता है तो योगी नहीं होता, कर्मी होता है, तपस्वी देखो योगी, कर्मी भी पतो देखा कर्मी व्यस्ता देखो योगी, तपस्वी होगी ज्ञानी भी होगी बतो देगा, कर्मी फिर सारी योगी तस्मात योगी होगा, योग कर्मियों से श्रेष्ठ है, तो कर्मी कर्मियों की कर्मी नहीं होता, कर्मी संसारी आदमी होता है, कर्मी योगी होते कामना नहीं करते, कामना नाश होने कामना का तुच्छ कामना है, परंतु भगवान की कामना ऐसा कामना नहीं होता, भगवान का जो अर्थ और जिज्ञासु अर्थार्थी तीन बताया है, तो अर्थार्थी जो पहले ज्ञानी अर्थार्थी धन कला अर्थ अर्थ दुख अर्थ और जिज्ञासु अर्थार्थी, तो सबसे नीचा अर्थार्थी माना भगवान का अर्थ अर्थ का नाम पहले लिया, अर्थार्थी का तीसरे नंबर में लिया, आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च, तो क्यों के बीच में दिया जिज्ञासु आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी, तो अर्थ भी जिज्ञासु बनेगा, अर्थार्थी भी जिज्ञासु बनेगा, जिज्ञासु बनेगा ज्ञानी बन जाएगा, ये मतलब है, दोनों के बीच में है, तो धन मांगता नहीं है धन के लिए नहीं करता, वो भगवान का भक्त होता है, धन की चाहना भी होती है, वो नहीं मिट्टी उठो उत्तम नहीं माना, उदारा से भी सब उदार है, भगवान ने अर्थार्थी को भी अनुदार नहीं कहा, उदार बताया उदार, उदारा सर्वे सर्वे उदार है, सबके सब उदार है, सब श्रेष्ठ है। मेरा उदार तो मांगता है धन आपसे, उदार हो गया, उल्टी बात है। उदार तो आप हुए, वो तो उदार अर्थार्थ ही हुआ, उदार कैसे हुआ? अरे उदार है, उदार का तात्पर्य है कि धन चाहता है और सिवाय भगवान की और किसी से नहीं चाहता, कोई भले ही हो, अर्थार्थ धन चाहता है, चाहता केवल भगवान से। मन में धन की चाहेगी, ऐसे दुख दूर करने की चाहेगी तो आर्थ भगत होता है, बट आदि दूर करना चाहता है केवल भगवान से, और वही दूर करना कुछ नहीं चाहता, इस वास्ते भक्त है। केवल अर्थ केवल अर्थी हो तो भक्त नहीं होते। भक्त होता है उनके अगर कोई कामना हो भी जाए किसी तरह संभव, तो सिवाय भगवान की ओर से लेगा नहीं, देने पर भी नहीं लेगा ना। पतिव्रता होती है वो श्रेष्ठ, किसी से कुछ नहीं चाहती, पति से भी चाहती तो केवल पति से, और नहीं चाहती कभी, और से चाहती हो पतिव्रता होती ही नहीं, वो तो चाहती है परमात्मा से, और से चाहती ही नहीं। तो भक्तों का वो जो आर्थ बना अर्थार्थी बना है वो भक्तों का है, वो और तरह है। ऐसे लोग धन के लिए लालाय तो उतर भगवान भोजन करते, अर्थात भक्त है नहीं, मैं करता वे अर्थात भक्त नहीं है, अर्थ गुलाम है, अर्थ के गुलाम है वे, झूठ कपट भाई मान सब कर रहे तो धन के लिए कहाँ अर्थात भक्त का, वे तो भगत है रुपयों के पैसों के जड़ के भगत, सफा जड़ के अर्थार्थ अर्थ है वो ऐसा नहीं है। अर्थों से दुख हो जाए तो दुख सहा नहीं जाता, दौड़ी तो कोई भगत नहीं दुख सहा नहीं जाता, परंतु जो भगवान के भगत होते हैं दुख होने पे आनंद होता है, दुख में आनंद होता है। आप बताती है कोई बुखार आ जाता है, कोई अपमान हो जाता है, कोई निंदा हो जाती है, वो हो जाती है, उसमें आनंद होता है, आनंद होता है। भगवान की मर्जी हुई, एक नौकर था, गार्ड था, नाम भी याद नहीं है, वो बीते वर्ष था, वो भगवान का भक्त था, तो स्टेशन में उतरी, गाड़ी चढ़ाई, स्टेशन पर से मिला तो उनकी बात चली भक्ति, तो भगवान के भक्त एक परवाह नहीं करते। तो स्टेशन मास्टर ने कहा कि आपको मैं देखूं गाड़ी में बच जाओ, आप क्या बता देगा, क्या हिंदी जाओगे, नहीं गए, गाड़ी खाली गई, गार्ड है, गार्ड है ही, पता लगा गार्ड होते ही आया महाराज, उसके साथ मुकुत मा चला, मुकुत में खाली हो गया, पैसे लोती हो सब खा गए थे, तो खुशी गया, ऐसे मुकुत में आनंद में जब अफसर ने सुनाया कि राम को खाद किया जाता है कुछ नहीं है, क्या आनंद हुआ, आज तो बहुत हो गई हमारे, बहुत ही आनंद की बात है, ऐसे हो गए जल्दी, बड़े खुश हुए, ज्यादा प्रसन्न हुए। स्टेशन होते जवाब देने क्या, तो मैंने जवाब दिया और इसी नौकरी थोड़ा ही दिनों में होती रही, उसको पेंशन हो जाती, कैसा खुश हुआ, उसको बुलाए पैसा हो, तेरे खुश किस बात की, तुम्हारे को नौकरी से खारिज किया गया फिर खुशी किस बात की, कहते दुख तो कई तरह का होगा, मगर आज भगवान की भक्ति के कारण दुख मिला, ऐसा दुख कहां पड़ेगा, ऐसा दुख मिलता ही नहीं है, ये तो कोई भगवान की कृपा से ही मिला, भगवान ही भक्ति के कारण आज डोगरी सूटा हो, आज क्या लोग बड़ा खुश हुआ, फिर बुलाया तुम्हारे खाली कर नौकरी करो, ईमानदार आदमी ऐसा आदमी खुशी बहुत है। तो भगवान के भक्त होते हैं वो अर्थ अर्थार्थी होश है, गुलाम नहीं होते, धन के गुलाम नहीं होते, सुख के गुलाम नहीं होते। भगत के, भगत तो भगवान के ही होते हैं, और बेचारा नहीं, कभी विचार ना हो जाए, हो जाए तो फिर भगवान से ही मांगे। सब होते सीधे साधे, नहीं तो भगवान से क्यों मांगे, दुख लैसे लेंगे दुख। धन के तो दरिद्र कैसे लेंगे, भगवान से मांगे क्या। सुरमा जी इधर है, भगवान से मांगा नहीं, भगवान ही भेज ऐसा भेज राजी बहुत हुए कि भगवान ने कृपा कर दी, भगवान धन नहीं देते कैसी कृपा करी, खुशी बहुत हुए। धन ना मिलने पर कुछ दे, कपड़ा ही मेरा नहीं, कपड़ा भी कपड़ा ही पूरा नहीं, अपना प्रेम मौत गया। 16,108 सब रानियों का ले आओ महाराज का चरण धो, चरण जल चरण सब बदला में छिड़को, जब हमारे महल पवित्र हो जाए ब्राह्मण के चरण है, ब्राह्मण के चरण, ब्राह्मण का चरण तो काम कर रहा है। वो चकरा गया 16,108 तेरी देरी श्रृंगार कभी बेहतर देखा था, सब चढ़ाते है चरण धोती है चरण धो लेती है। सुदाम जी चक्र बोला भाई भगवान, अरे दिया नहीं कुछ नहीं, क्यों नहीं दिया, सुदाम जी मन में थी नहीं लड़ने की, ब्राह्मण ने कहा तुम जाए हो मैं जाऊ सही, कि मेरे पर बंद मन इच्छा रहेगा तो मिलना हमें अच्छा नहीं लगेगा, हमारे प्रेमी है, रोटी पूरी नहीं मिलती रोटी, ऐसी अवस्था में भी भगवान ही नहीं जाऊंगा। स्त्री ने ज्यादा कहा जब गए तो स्त्री को संपत्ति दे दी भगवान ने, सुदाम जी भैया सुदाम जी उसमें खुश बहुत हुए, प्रसन्न हुए, भगवान ने बड़ी कृपा दी, भगवान प्रेमी कर प्रेमी धन तो सते हुए भगवान। एक साधु बना दे आप कृपा कर दो कुछ पैसे बच जाए, अरे जिसके छुटे से मैं हाथ धोता हूं छूता ही नहीं पैसे को, वो धन तो रख दू, ऐसा अशुद्ध ऐसी चीज अपवित्र हाथ धोना पड़े में छोड़ मांगे तो भक्ति मांगे, भगवान का प्रेम मांगे, धन धन मांगे। तो भगवान के प्रेमी होते हुए संसार के गुलाम नहीं होते, धन के गुलाम नहीं होते, वे दुख के भी सुख सुख के गुलाम भी नहीं होते, दुख से भी घबराते नहीं, आनंद बहुत आनंद होते भगवान की कृपा में, जो आनंद है वो आनंद महाराज कितने निरोग रहो कितने धन हो जाओ, भगवान की कृपा का सुख तो होता थे, वो तो सुख ही कहलाता है, वो जाति दूजी, वो जाति दूजी है, दिव्य सुख है वो अलोक भगवान। इस वास्ते भगवान के भगत है खुश चाहते थे, आ तो उसी की अश्वर्था थी बताए, ऐसी बिल्कुल बात है, कौन बात है। भगवान के भक्तों के बाद देरार मिले मेरी, एक साधु मिले थे, वो कह रहे थे मेरे मन में आती है कुत्ता बन जाऊं कुत्ता, ब्राह्मण शरीर साधु हो गए अच्छे पढ़े लिखे भी फिर के कुत्ता बन जाऊं, आओ क्या काम आए आप कुत्ते भी आनंद है, ये भगत भगत लोग भगवान ही चर्चा करे, हमारे शरण पड़े रहो उनके शरण और रजी में लेटू उनके दर्शन करता रहो, संतों का प्रसाद मिल जा वो खा ले करो कुत्ता बन जाओ। भगवान के भक्त कोई भोग भोग के भूखे नहीं होते, कुत्ता बन रही मतलब कुत्ता बन रही हो। अरे भक्तों का भाव भगत ही जाना है, जानते नहीं पता नहीं। ऐसे भगवान के भक्त होते हैं महाराज, प्रेमी भक्त होते हैं भगवान के, भगवान की चर्चा प्रेम भगवान मीठे लेंगे, भगवान का चर्चा मीठी लेंगे, भगवान का नाम मीठा लेंगे, भगवान का कहीं तरी मीठा लगे, भगवान के नाम का जब मीठा लगे, अरे सुन ले तो मीठा लगे। ऐसे भक्त होते नारायण नारायण नारायण नारायण।